यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग बीसवां मंत्र तृतीय ब्राह्मण का देख रहे थे। एष उ एव बृहस्पतिर् बाघ भी बृहति तस्या एष पति, बाघ भी बृहति है और बाघ पति होने से बृहस्पति कहा गया। बृहस्पति पति को सूट आगम हो गया, पारस्कर प्रवृत्ति नीचे संज्ञान सूची में अच्छा तद बृहत और चोर देवत और सुप्त लोपस्य पितृगाय गुणा के बाकी तद बृहत तस्कर और बृहस्पति ये दोनों शब्द बात है। आगे ठीक है, मैं देते हैं भवतु यथोक्ता बृहति तथापि कथम बाघ वे बृहति इति उक्तम तत्राह। बृहति तो ये 36 अक्षर वाला हो, ऊपर पंक्ति में कहा ना बृहति 37 अक्षर प्रसिद्ध, बृहति 37 अक्षर हो, किंतु बाघ वे बृहति ये कैसे हो जाएगा? तथापि कथम बाघ वे बृहति इति उक्तम, ये बाघ बृहति कैसे हो जाएगा? भाष्य में इसके लिए कहते हैं अनुष्टु वाक, अर्थात ये तर्क सिद्ध करते हैं। पहले कहते हैं अनुष्टु वाक, प्रश्न हुआ था ये वाग बृहति कैसा हुआ, उत्तर देते हैं अनुष्टु वाक। उसके लिए फिर प्रश्न करते हैं अनुष्टु वाक कैसे हो गया, तो कहते हैं वाग वही अनुष्टु पीति श्रुते, तो श्रुति कहते हैं वाग अनुष्टु। अच्छा ठीक है, हमारा प्रश्न था बाघ बृहति कैसा हुआ, आपने उत्तर दे दिए बाघ अनुष्टुप है, ठीक है। टीका में कहते हैं द्वात्रिंशद अक्षरा तावत अनुष्टुप इष्टा, अनुष्टुप 32 अक्षर वाले होते हैं, प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर होते हैं। साच अष्टाक्षरे चतुर्भिः पादैः, तो ये जो अनुष्टुप हो गया 4 पाद, प्रत्येक पाद में 8 अक्षर मिलकर के 32 अक्षर हो गया। 37 अक्षरायाम बृहत्याम अंतर्भवती, ये जो अनुष्टुप हो गया 32 अक्षर वाला वो 36 अक्षर वाला में अंतर्भाव होगा, जो छोटा होता है वो बड़ा में अंतर्भाव हो जाता है। अवांतर संख्याया महासंख्यायाम अंतर्भाव, जो अवांतर संख्या होता है छोटा वो बड़ा संख्या में अंतर्भाव हो जाता है, जैसे कहते हैं 8 आना ये 1 रुपया में अंतर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार की अनुष्टुप अभी बृहति में अंतर्भाव हो गया, ठीक है। आगे भाष्य में साच बाघ अनुष्टुप बृहत्यांग छंदसी अंतर्भवती, अभी बाघ अनुष्टुप हुआ और अनुष्टुप बृहति में अंतर्भाव हो गया, तो होने से बाघ बृहति में अंतर्भाव हो गया, होने से बाघ बृहति हो जाएगा, प्रश्न जो था उसका समाधान हुआ। ठीक है, कैसे क्या प्रमाण? संभव प्रमाण, संभव प्रमाण संभव है। टीका में बाघ अनुष्टुप, बाघ अनुष्टुभोर अनुष्टुप बृहत्योश्च उक्तम ऐक्यम उपजीव्य फलितम आह। बाघ अनुष्टुप हुआ और अनुष्टुप बृहति में अंतर्भाव हो गया, होने से ये सब में ऐक्य हो गया, बाघ अनुष्टुप बृहति ये सब में ऐक्य हो गया। ऐक्यम उपजीव्य, उपजीव्य आश्रित्य, ऐक्य को आश्रय करके क्या फल हुआ उसको कहते हैं भाष्य में। अतो युक्तम वाग वै बृहति इति प्रसिद्धवद वक्तुम। अतो युक्तम, युक्तम अर्थात ये ठीक है। क्या ठीक है? वाग वै बृहति, वाग वै वै कह करके प्रसिद्ध कहते हैं, तो वाग वै बृहति इति प्रसिद्धवद वक्तुम युक्तम, ये आप प्रसिद्ध जैसा कह सकते हैं, वाग ही बृहति है, इस प्रकार के कह सकते हैं। ठीक है, मैं भवतु वागात्मिका बृहति तथापि तत्पतित्वेन प्राणस्य कथम ऋक्पतित्वम् इति आशंक्य आह। वागात्मिका बृहति अर्थात वाग बृहति, ये तो ठीक है, तथापि तत्पतित्वेन, अभी बृहति का पति हो गया प्राण, वाग भी बृहति तस्य पति कह दिया मंत्र में, अभी बृहति का पति प्राण हुआ, ठीक है, किंतु ये प्राण ऋक्पति कैसे होगा? बृहति का पति हुआ किंतु ऋक्पति कैसे होगा इति आशंक्य। भाष्य में बृहत्यां च सर्वा ऋचो अंतर्भवंती प्राण संस्तुतत्वात्। बृहति में सारे ऋग अंतर्भाव हो जाते हैं, प्राण संस्तुतत्वात् अर्थात प्राणी प्राणेन संस्तुतत्वात् आगे देते हैं, स्तुति के शक्ति आ जाता है, बृहति में सारे ऋग अंतर्भाव हो जाते हैं। ठीक है, मैं सर्वात्मक प्राण रूपेण बृहत्या स्तुतत्वात्, बृहति का स्तुति की जाती है सर्वात्मक प्राण रूपेण, अर्थात जो सर्वात्मक प्राण है वो बृहति है, उसका स्तुति की जाती है। ये भाष्य में दिया तृतीय पंक्ति में देखिए, प्राणो बृहति प्राण ऋच इति एव विद्यात्, इस प्रकार की उपासना करे। प्राण ही बृहति है, प्राण ही ऋक है, तो प्राण रूपेण बृहति और ऋक ये सब का स्तुति की जाती है। सर्वात्मक प्राण रूपेण, टीका में सर्वात्मक प्राण रूपेण बृहत्या स्तुतत्वात्, बृहत्या षष्ठी बृहति का स्तुति की जाने से, तत्र तत्र अर्थात बृहत्याम बृहति में सर्वासाम ऋचाम अंतर्भाव संभवति, सारे ऋग बृहति में अंतर्भाव हो जाएंगे। क्यों कहते हैं? भाष्य में कहा गया बृहति प्राण है और सारे ऋग प्राण है, इसलिए सारे ऋग ये बृहति में अंतर्भाव हो जाएंगे क्योंकि सभी प्राण रूप ही है। तस्मात प्राणस्य बृहस्पतित्वे सिद्धम ऋग्पतित्वम्, प्राण अगर बृहस्पति होगा तो प्राण ऋग्पति भी हो जाएगा, क्योंकि प्राण ही बृहति प्राण ही ऋग, तो जो बृहति का प्रपति हो जाएगा वो ऋग का विपति हो जाएगा, कौन है कहते वही प्राण है। प्राण रूपेण, टीका में प्राण रूपेण स्तुता बृहति इत्यत्र प्रमाणम आह। बृहति प्राण रूपेण स्तुति किया जाता है तो अर्थात प्राण ही बृहति है, इस प्रकार के भाष्य में हम लोग पंक्ति देख लिए, प्राणो बृहति प्राण ऋच इति। टीका में तथापि प्राणस्य विवक्षितम ऋगात्मकत्वम कथम सिद्ध्यति, प्राण बृहति ये स्तुति करने से ठीक है, प्राण तो बृहति हो गया किंतु प्राण ऋक कैसे हो जाएगा, इसके लिए अभी टीका में पूछते हैं। तथापि प्राणस्य विवक्षितम ऋगात्मकम, प्राण ऋक कैसा होगा, इसके लिए भाष्य में कह दिया प्राण बृहति जैसा है ऐसे प्राण ऋक भी है, प्राण ऋच इति एवं विद्यात, ये मंत्र है, मंत्र में कहा गया तो उसी प्रकार वचन प्रामाण्य जैसे कहा गया शास्त्र में ऐसे। टीका में तस्य तदात्मत्वे हेत्वंतरम आह, तस्य प्राणस्य तदात्मत्वे, पूर्व पंक्ति के अनुसार क्या लेंगे तत्पद से, तथापि प्राणस्य विवक्षितम ऋगात्मकत्वम कथम सिद्ध्यति इति आशंक्य आह। प्राण इति कहते हैं ऋगात्मक, तस्य प्राणस्य ऋगात्मकत्वे ऋगात्मत्वे हेत्वंतरम आह, दूसरा हेतु भी देते हैं भाष्य में, बागात्मत्वाच ऋचान प्राणे अंतर्भाव, जितने सारे ऋक होते हैं वो सब बाघ रूप ही है और जो बाघ है वो प्राण में अंतर्भाव होता है, इसलिए सब ऋक भी ये प्राण में अंतर्भाव हो जाएंगे, प्राण में अंतर्भाव हो जाते हैं अर्थात प्राण ही ये ऋक का बाघ का उच्चारण के लिए सामर्थ्य देता है। ठीक है, मैं तासाम तदात्मत्वेपि अभी तासाम तदात्मत्वे, ऊपर में कहा तस्य तदात्मत्व, तभी अभी यहाँ कहते हैं तासाम तदात्मत्वे, अभी तासाम ऋचाम, ये सब ऋचाम तदात्मत्वे, ये बाघात्मत्वे प्राणात्मत्वे, ऊपर में कहा है बाघात्मत्वात् च ऋचाम प्राणे अंतर्भाव, तो जो ऋच है ऋक है वो सब बाघात्म हो गए, तो तासाम तदात्मत्वे भी अर्थात ऋचाम बाघात्मत्वे भी, क्योंकि भाष्य पंक्ति क्या कहा बाघात्मत्वात् ऋक प्राण में अंतर्भाव हो जाएंगे, अर्थात ऋग बाघात्म कहा पहले होने से प्राण में अंतर्भाव होगा, अभी कहते हैं टीका में तासाम ऋचाम बाघात्म तो हुआ किंतु प्राण में कैसे अंतर्भाव हो जाएगा, भाष्य का तो पंक्ति कह दिया है ऋग बाघात्म होने से प्राण में अंतर्भाव हो जाएगा, घट मृदात्मक है इसलिए पट में अंतर्भाव हो जाएगा, तो पूर्व पक्षी का प्रश्न ऐसा ही है, तो वो कहता है आप ऐसे कह दिए तो जो ऋक है वो बाघात्म होने से सब प्राण में अंतर्भाव हो जाएंगे, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ऋचाम बाघात्मत्वेपि तासाम तदात्मत्वेपि ऋचाम बाघात्मत्वेपि कथम प्राण अंतर्भाव, प्राण में कैसे अंतर्भाव हो जाएगा, नहीं घटो मृदात्मा पटे अंतर्भवति, घट मृदात्मक है तो होने से पट में अंतर्भाव हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। भाष्य में अभी पूर्व पक्ष पूछता है तत्कथम, तत्कथम अर्थात पूर्व में जो कहा गया ऋग बाघात्म होने से प्राण में अंतर्भाव हो जाएंगे, पूर्व पक्ष पूछता है कैसे हो जाएगा, इति आह उत्तर देता है सिद्धांत। टीका में प्राणस्य वांग निष्पादकत्वात् तद भूतानां ऋचाम कारणे प्राणे युक्तो अंतर्भाव इत्याह, प्राणस्य वांग निष्पादकत्वात् अर्थात प्राण वाग का निष्पादक है तो होने से तद भूतानां ऋचाम, अभी ऋ के किम आत्मक हो गए थे बाघात्मक, इसलिए बाघ भूतानां ऋचाम, अभी बाघ का निष्पादन का कारण कौन हो गया प्राण, और बाघ हो गया ऋग हो गया बाघात्मक, अर्थात ऋग का भी कारण हो जाएगा ये प्राण, तो उसी को कहते हैं कार ऋचाम कारणे प्राणे युक्त अंतर्भाव, क्योंकि ऋग बाघ है और बाघ का कारण हो गया प्राण, इसलिए ऋग भी प्राण में अंतर्भाव हो जाएगा इति आह आह इत्यादि ना। भाष्य में अंतिम पंक्ति में तस्या वाचो बृहत्या ऋच एष प्राण पति, तस्या तस्या कहने से वाच, जो बाघ है वो बृहति है और जो बृहति है बाघ है वही ऋख है, और बृहति का पति हो गया था प्राण, इसलिए बाघ का भी पति हो जाएगा प्राण, ऋख का भी पति हो जाएगा प्राण। तस्या निर्वर्तकत्वात् वाचो बृहत्या ऋच निर्वर्तकत्वात् प्राणस्य, प्राण इसका निर्वर्तक है इसलिए उसका पति हो जाएगा। अच्छा टीका में प्राणस्य तन्निर्वर्तकत्वेपि, प्राण उसका निर्वर्तक, निर्वर्तक निर्माण करने वाला, प्राण अभी किसका निर्माण करता है अभी यहाँ, प्राणस्य किसका निष्पादक हुआ प्राण, बाघ का निष्पादक हुआ, अभी कहते हैं प्राणस्य तन निर्वर्तकत्वेपि, बाघ का निर्वर्तक होने पर भी न तस्मिन् वाचो अंतर्भाव, प्राण बाघ का निर्वर्तक है, कुलाल घट का निर्वर्तक है इसलिए घट कुलाल में अंतर्भाव हो जाएगा, और जो जिसका निर्वर्तक होगा वो उसमें अंतर्भाव कैसे हो जाएगा, पूर्व पक्षी कह रहे हैं प्राणस्य वाघ निर्वर्तकत्वेपि, प्राण वाघ का निर्माण करता है होने पर भी न तस्मिन एव वाचो अंतर्भाव, न तस्मिन वाचो अंतर्भाव वाचोष्ठी, उसमें बाघ का अंतर्भाव नहीं होगा, उसमें प्राण, प्राण में बाघ का अंतर्भाव नहीं होगा, क्यों नहीं घटस्य कुलाले अंतर्भाव, घट का निर्वर्तक ये कुलाल होता है तो होने पर भी घट का अंतर्भाव ये घट का निर्वर्तक कुलाल होने पर भी घट का अंतर्भाव ये कुलाल में नहीं हो जाता है। अच्छा ये भी नेट जाते आते रहता है, ठीक है तो नहीं घटस्य कुलाले अंतर्भाव ये पूर्व पक्ष कहता है, इति आशंक्य सिद्धांते उत्तर देता है भाष्य में। कौष्ठ्याग्नि प्रेरित मारुति निर्वर्त्या ही मारुत निर्वर्त्या ही ऋक। कौष्ठ्याग्नि कोष्ठ में जो अग्नि है, पेट में जो अग्नि है, वही वायु को गर्म करके आगे ऊपर ठेलेगा, तभी शब्द निर्वर्तन होगा। तो जब भी शब्द होता है तो पेट में गर्मी बढ़ेगा, क्योंकि गर्म होने तो वायु ऊपर उठेगा, तो जितना बोलेगा पेट में उतना गर्मी ये होगा, ये स्वाभाविक है, पेट खराब होगा एक तो स्वाभाविक है। तो मारुत निर्वर्त्या ही रिक, उसके द्वारा रिक निर्वर्त्या तो संपादित। टीका में पूर्व पृष्ठ में कोष्ठ निष्ठेन अग्निना, कोष्ठ में होने वाला जो अग्नि उसके द्वारा प्रेरित तदगतो वायु, तदगत कोष्ठगत, कोष्ठ में जो अग्नि है उस अग्नि के द्वारा प्रेरित होकर के नहीं है, नहीं है तो नहीं है, लेने दो। कोष्ठ निष्ठेन अग्निना, कोष्ठ में होने वाला जो अग्नि उसके द्वारा प्रेरित होता है वो वायु, तदगत वायु कोष्ठगत वायु ऊर्ध्वम गच्छेत ऊपर जाता है, जाकर के कंठादि फिर कंठादि के द्वारा अभिहन्यमान अभिघात होता है। तो ये जो वायु ऊपर उठेगा तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ ये सब के साथ अभिघात होगा, अभिघात संयोग होगा होने से अभिघात और नोदन ऐसे दो शब्द कहते हैं। तो शब्द जनक अभिघात और शब्दा जनकम नोदन, जिसमें शब्द नहीं होगा उसको नोदन कहेंगे। संयोग हुआ किंतु शब्द नहीं हुआ, आकाश के साथ हाथ का संयोग हुआ, इसमें कोई शब्द नहीं होता है उसको कहा जाता है नोदन, और जहाँ शब्द होगा उसको कहेंगे अभिघात, अभिघात होता है। अभिहन्यमान वर्णतया व्यज्यते, पेट से वायु ऊपर उठ करके ये सब वर्ण उच्चारण स्थान में आघात प्राप्त हो करके वर्ण व्यज्यते, व्यज्यते प्रकाश्यते, वर्ण का प्रकाश होता है। तदात्मिका च वांग निर्णीता, तदात्मिका, तदात्मिका अर्थात वो वर्णात्मिका, आठ नंबर टिप्पणी, तदात्मिका वर्णात्मिका, वर्णात्मिका ही वाक निर्णीता। कहाँ कहते हैं देवता अधिकरण ऋच वागात्मिका उक्ता, देवता अधिकरण ब्रह्मसूत्र में, तदुपरी अपि वादरायण संभवात, ये देवता, देवता का वास्तविक क्या स्वरूप है, मीमांसा को लोग कहेंगे देवता तो मंत्र रूप है, शब्द मात्र है, ये शब्द है तो हम देवता का स्तुति करने से फल कैसे हो जाएगा, कहते फल तो कर्म से होगा, तो देवता केवल मंत्र रूप है उनका स्तुति करते हैं, और मंत्र रूप शब्द रूप शब्द नित्य है इसलिए वो सब इस प्रकार के रहेंगे। तो सिद्धांती वहां ब्रह्मसूत्र में सिद्धांती वेदांती वहां निर्णय करके कहता है कि नहीं नहीं देवता विग्रह वाले होते हैं, ये खाली शब्द रूप देवता नहीं है। तदुपरी अपि, तदुपरी अर्थात मनुष्यों के ऊपर जो देवता है उनमें भी ब्रह्म ज्ञान संभव है, भोगासक्त होने से नहीं कर पाते हैं, किंतु अगर कोई चाहेगा तो वो कर भी सकता है, ज्ञानी हो सकते हैं, इंद्र हुआ यमराज हुए कभी कभी कोई कल्प में ज्ञानी होते हैं। देवता अधिकरण ऋच वागात्मिका उक्त, देवता अधिकरण ये ब्रह्मसूत्र में प्रथम अध्याय का तृतीय पाद में आता है, वो आरंभ होता है तदुपरी अपि वादरायण संभवात, वहां से लेकर तद युक्तम, इसलिए तस्या अर्थात ऋच प्राणे अंतर्भूतत्व इत्यर्थ, इसलिए ऋख प्राण में अंतर्भूत हो जाएगा, बाघ जैसे प्राण में अंतर्भूत हुआ ऋख भी प्राण में अंतर्भूत हो जाएगा। ऋगात्मत्वं प्राणस्य प्रकारांतरेण साधयति, तो ये जो ऋक है वो प्राण में अंतर्भूत होता है, जो प्राण है वो ऋगात्मक है, ऋगात्मत्वं ये अन्य उपाय से भी दिखाते हैं भाष्य में। पालनाद्वा वाचः पति प्राणे न ही पाल्यते वाक, ये जो प्राण होता है वो वाक का पालन करता है, पालन करता है तो वाक चलने के लिए शक्ति देता है। पालनाद्वा वाचः पति वाक का पति, क्यों प्राण न ही वाक पाल्यते पाला जाता है, प्राण ही वाक को पालन करते हैं। अप्राणस्य शब्द उच्चारण सामर्थ्याभावात, जहाँ प्राण नहीं है अप्राणस्य भूभ्रे, जिसमें प्राण नहीं है उसमें शब्द उच्चारण नहीं होगा, इसलिए प्राण ही शब्द उच्चारण का सामर्थ्य देता है। टीका में सत्ता प्रदत्व सती स्थापकत्वम तादात्म्य व्याप्तम इति अभिप्रेत्य उपसंगरति। सत्ता देगा और उसका स्थिति देगा, जो जो सत्ता देगा और स्फूर्ति देगा वो उसमें तादात्म्य संबंध से रहेगा। जैसे घट को सत्ता और स्फूर्ति मिट्टी देता है, इसलिए घट मिट्टी में तादात्म्य संबंध से रहेगा, ये दोनों का तादात्म्य, अर्थात घट कभी मिट्टी को छोड़ करके नहीं जा सकता है। इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं सत्ता प्रदत्व सती स्थापकत्वम तादात्म्य के द्वारा व्याप्त है, अर्थात यत्र सत्ता प्रदत्व सती स्थापकत्वम तत्र तादात्म्यत्वम, तो व्यापक हो गया तादात्म्यत्वम। तो जहां भी होगा, जैसे रज्जु में दिखने वाला सर्प कहेंगे, वो सर्प को सत्ता और स्फूर्ति देता है वो रज्जु, इसलिए वो रज्जु आध्यासिक तादात्म्य संबंध, सर्प आध्यासिक तादात्म्य संबंध से रज्जु में रहेगा। वास्तविक रज्जु और सर्प में तादात्म्य हो जाएगा क्या, इसलिए कहते हैं आध्यासिक तादात्म्य वहां नहीं है। घट और मिट्टी में तादात्म्य है, वो अध्यास नहीं है, किंतु रज्जु सर्प में कल्पित पदार्थ में आध्यासिक तादात्म्य। रज्जु में जो सर्प है वो सर्प तादात्म्य संबंध से रज्जु में है, क्यों कहते हैं कि जहाँ सत्ता स्फूर्ति देने वाला विषय रहेगा वहां तो तादात्म्य संबंध रहेगा। रज्जु रज्जु का सत्ता ही सर्प में दिखता है, कहते हैं सर्पो अस्थि, ये अस्थि किसका अस्थि है, रज्जु का, इसलिए रज्जु ही सर्प मतलब सर्प को सत्ता देता है। और कहते हैं सर्पो भाति, वास्तविक भाति किसका है, रज्जु का, इसलिए सत्ता और स्फूर्ति भान ये दोनों रज्जु का ही है। जहाँ सत्ता स्फूर्ति दत्त प्रदत्त रहेगा वहां तादात्म्य रहेगा। घट मिट्टी में व्यावहारिक तादात्म्य है और रज्जु सर्प में आध्यासिक तादात्म्य, वहां तादात्म्य वास्तव नहीं है केवल कल्पित है, अध्यास कहते हैं उसको। तादात्म्य व्याप्तम इति अभिप्रेत्य उपसंगरति, ये अभिप्राय से उपसंगर करते हैं भाष्य में। तस्माद् उ बृहस्पतिर् ऋचान् प्राण आत्मा इत्यत्र। तस्माद् उ अर्थात ही निश्चय बृहस्पति ही, कौन कहते हैं प्राण, प्राण ही बृहस्पति है, तो ऋचाम आत्मा इत्यर्थ, ऋग का आत्मा स्वरूप सत्तास्फूर्ति देने वाला प्राण ही बृहस्पति है, क्यों कहते हैं ऋचाम आत्मा, ऋग का आत्मा है, और जो ऋग है वही वाघ है, जो वाघ है वही जो वाघ जो ऋग और एक कहा प्राण, तो तीन चीज होते हैं बृहति, जो वाघ है वही बृहति है, जो बृहति है वही ऋग है, और वो सब प्राण है। अच्छा, ये प्राण में बृहस्पति धर्म का आरोप कर, बृहस्पति त्वम प्राण में रहा, ये धर्म आरोप करके उपासना करने है प्राण का उपासना, अर्थात तात्पर्य हो गया कि जितने सारे ऋक ये सब प्राण के द्वारा ही निर्वर्त्य संपादित तो होंगे, इतना ही यहाँ उपासना करना है। जितने हम ऋग उच्चारण करते हैं सब प्राण से ही होता है, आगे इस प्रकार कहते हैं। एषौ एव ब्रह्मणस्पतिर् वाग् वै ब्रह्म तस्या एष पतिस्तस्माद् उ ब्रह्मणस्पतिः। एषौ एव त यही ब्रह्मणस्पति, जैसे पहले था बृहत्यापति बृहस्पति, ऐसे यहाँ कहते हैं ब्रह्मणस्पति। और वाग् वै ब्रह्म, वहां था वाग् वै बृहति, यहाँ हो गया वाग् वै ब्रह्म, तो वहां था वाग् वै बृहति तस्या एष पति, ऐसे अर्थात प्राण, ये प्राण बृहत का बृहति का पति है, यहाँ इसी प्रकार कहते हैं वाग् वै ब्रह्म तस्या एष पति, अर्थात वाग का पति हुआ, तस्मात् उ ब्रह्मणस्पति। तो वहां वाग बृहति, जो बृहति है वो ऋक है और प्राण उसका पति हो गया, इसी प्रकार की यहाँ जो वाग है वो ब्रह्म है और वो जो ब्रह्म है वो यजु है, वहां जो बृहति था वो ऋक हुआ, यहाँ जो ब्रह्म हुआ वो यजु होगा, और ये जो बाघ है वही ब्रह्म है और वही यजु है, प्राण उसका पति हो गया था, प्राण उसका निर्वर्तक हुआ संपादक, प्राण से यजु का भी उच्चारण किया जाता है, इस प्रकार की उपासना करना है। हम जो यजु मंत्र का उच्चारण करते हैं वो प्राण से ही करते हैं, अर्थात प्राण ही यजु मंत्र उच्चारण करने में हमको सामर्थ्य देता है, इस प्रकार की प्राण का उपासना करना है। ऋग हो गया नियत पादावसाना, अर्थात मंत्र में प्रत्येक पाद में समान अक्षर रहेगा तो उसको ऋग कहेंगे। अनुष्टुप हो गया, बृहति हो गया, त्रिष्टुप हो गया, समान अक्षर रहेगा। और यजु हो गया जो कि अनियत पादावसान, जहाँ पादावसान नियत नहीं है, जैसे ये मंत्र एस उ एव ब्रह्मणस्पतिर वाग वे ब्रह्म तस्या एस पतिश, ये कोई पद्याकार है, इसको यजु मंत्र कहा जाएगा। नियत पादावसान जहाँ नहीं है उसको यजु मंत्र कहा जाएगा। तो ये जो ब्रह्म भाग है वही ब्रह्म है, यही यजु है, और प्राण से निर्वर्त्य संपादित तो होता है, इस प्रकार की उपासना ध्यान करना है। भाष्य में तथा यजुसाम, यजुसाम ये मंत्र में यजु शब्द नहीं है, भाष्यकार कहते हैं तथा यजुसाम। टीका में यजुसाम आत्मा इति पूर्वेण संबंध, आत्मा शब्द तथा यजुसाम कहते हैं, यजुसाम आगे आत्मा इस प्रकार की अन्वय करना है। तो यजुसाम आत्मा कौन है कहते हैं, प्राण यजु का आत्मा, आत्मा अर्थात उनको सामर्थ्य देने आगे। ठीक है, मैं नियत पादाक्षराणाम ऋचाम प्राणत्वे कुतस्तद विपरीतानाम यजुसाम तत्व। तो नियत पाद अवसान जिसमें होता है उनको ऋख कहा जाता है, और वो ऋख सब प्राण हो गए। अभी कुतस्तद विपरीत जो अनियत पादाक्षर होते हैं यजु, वो भी कैसे ऋख हो जाएंगे? तो विपरीत धर्म कैसे एक में समावेश हो जाएगा? कुतस्तद विपरीत अनांग यजु साम तत्वम, तत्वम अर्थात प्राणत्वम, तो यजु का भी प्राणत्व कैसे हो जाएगा? इति शंकित्वा परिहरति, पहले शंका दिखा करके फिर परिहार करते हैं। भाष्य में कथम, तो यजु का पति ये प्राण कैसे हुआ, कथम? तो उत्तर देते हैं एस उ एव ब्रह्मणस्पति, मंत्र स्वयं कहता है एस उ एव ब्रह्मणस्पति, ब्रह्म अर्थात यजु इसका भी निर्वर्तक है। ठीक है, तथापि कथम प्राणो यजुसाम आत्मा इति आशंक्य आह, ये प्राण यजु, यजु मंत्र का आत्मा, आत्मा अर्थात सत्ता स्फूर्ति देने वाला, ये कैसे हुआ? इसलिए भाष्य में कहते हैं वाग वेयी ब्रह्म, मंत्र में कहा गया था वाग वेयी ब्रह्म और ब्रह्म यजु, तच्च वाग विशेष एवं, वाग वेयी ब्रह्म और ब्रह्म हो गया यजु, इसलिए वाग हो गया यजु। कहते हैं वाग यजु, सभी वाग यजु हो जाएंगे? कहते नहीं नहीं, तच्च वाग विशेष, सभी वाग यजु मंत्र नहीं है, कुछ विशेष वाग यजु मंत्र है, जैसे ये है, ये वाग है और यजु मंत्र है। तस्या वाचो यजुषो ब्रह्मण एष पति ही तस्माद् ब्रह्मणस्पति पूर्ववत्। तो पूर्व में क्या था, वाचो ऋचः बृहत्या एष पति, ऐसे था पूर्व में, अभी यहाँ कहते हैं वाचो, वहां ऋचः था, यहाँ यजुष, और वहां था बृहत्या, यहाँ हो गया ब्रह्मण। तो मंत्र में दिया ना एष एव ब्रह्मणस्पति, पूर्व में था एष एव बृहत्यापति, तो ये हो गया। तो जो बाघ है वही यजु है और वही ब्रह्म है, पहले था जो बाघ है वही ऋख है और वही बृहति है, इस प्रकार ऐसा पति, इसका पति है कौन? कहते हैं प्राण, तस्माद वो ब्रह्मणस्पति, ये ब्रह्मणस्पति कहा गया, यहाँ भी ब्रह्मणस्पति, यहाँ भी षष्ठी का लुक नहीं हुआ। षष्ठ्या पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस्पोषेषु, अच्छा षष्ठ्या पति पुत्र पृष्ठ पार पद पयस्पोषेषु इति स्पोषेषु, ये सूत्र से षष्ठी का अलुक हो जाएगा पर में पति शब्द रहने पर, तो ये हो गया ब्रह्मणस्पति। अच्छा टीका में निर्वर्तकत्वं पालयितृत्वं च अत्रापि तुल्यम्, तो जो भाष्य में कहा गया ना तस्माद् ब्रह्मणस्पति पूर्ववत, पूर्ववत अर्थात जैसे ऋक में बृहति में कहा गया था, इसी प्रकार क्या कहा गया था टीका में कहते हैं निर्वर्तकत्व पालयितृत्व च। प्राण ये यजु का निर्वर्तक है और पालयित्र पालयिता है, इसलिए दोनों में तुल्य हो गया, पूर्ववत कह दिया गया। आगे टीका में रूढ़िम असंख्य संकते, यहाँ पहले जैसा बृहस्पति शब्द देवगुरु में रूढ़ था, आप वहां हटा करके बृहस्पति शब्द से प्राणों को सिद्ध कर दिए बृहत्यापति कह करके, यहाँ इसी प्रकार की ब्रह्मणस्पति है, तो ये इसको आप कैसे प्राण में ले लेते हैं, इसके लिए विचार आरम्भ करते हैं। रूढ़िम आश्रित्य संकते, भाष्य में कथम पुनर एतद अवगम्यते, ये जो प्राण है वो ब्रह्मणस्पति यजु का पति, ये कैसे हो गया, कैसे निश्चय हुआ। बृहति ब्रह्मणोर ईरिग यजुष्टम न पुनर अन्यार्थत्वम, ये सिद्धांत बृहति ब्रह्मणोर, पूर्व में था बृहति, इस मंत्र में है ब्रह्म, और पूर्व में बृहति था ऋग, और इस मंत्र में ब्रह्म हो गया यजु। तो पूर्व पक्ष पूछ रहा है कथम एतद अवगम्यते, ये कैसे आपको पता चला कि जो बृहति है वो ऋग है, जो ब्रह्म है ये यजु है, न पुनर अन्यार्थत्व, ये जो बृहति और ब्रह्म ये ऋग यजु को कहते हैं अन्य अर्थ को नहीं कहते हैं, ये कथम अवगम्यते, ये आपको कैसे पता चला, ये पूर्व पक्ष का शंका है। सिद्धांत उत्तर देगा उचित है, उत्तर देते हैं टीका में वाक्य शेष विरोधा न अत्र रूढ़ी ही संभवती इति परिहरति। वाक्य शेष आगे मंत्र, आगे मंत्र के साथ रूढ़ी लेने से विरोध होगा, तो रूढ़ी अर्थात बृहस्पति का अर्थ देवगुरु, ब्रह्मणस्पति कहने से और कुछ पदार्थ, ये लेंगे रूढ़ी अर्थ में लेने से आगे मंत्र के साथ विरोध हो जाएगा, इसलिए बृहति कहने से ऋक लेना पड़ेगा, ब्रह्म कहने से यजु लेना पड़ेगा। आगे मंत्र के साथ क्या विरोध होगा उसको आगे दिखाते हैं। टीका में पहले देख लीजिए वाग वेई श्याम, आगे मंत्र देखिए 22वां मंत्र आगे पृष्ठा में है 130 पृष्ठा में है। एस ऊ एव श्याम वाग वेई श्याम, वाग वेई सा अम एष सामश्च इति तत्सामनः सामत्वम्, वहां कहा जाता है एष उ एव साम, यही साम भी है, यही किसका प्रकरण चल रहा है प्राण का, अर्थात प्राण साम है। अभी तक कहा गया था क्या प्राण ऋक है प्राण यजु है, ऐसे साक्षात मंत्र था क्या, पूर्व पक्ष प्रश्न किया था, ये आप इसको ऋक और यजु कैसे कर दिए, तो सिद्धांती कहता है कि देखिए आगे मंत्र में स्पष्ट कहता है एस एव साम, तो अगर एस एव साम कहा गया तो पूर्व में जो बृहति और ब्रह्म आया ये दोनों से ऋग और यजु को लेना है, नहीं तो आगे का वाक्य के साथ विरोध होगा। तो वो साम कैसा हुआ, कहते हैं वाग वेई सा और अम एस, एस अर्थात प्राण, जो वाग है वो सा है, जो अम है वो प्राण है, इसलिए साम मिल गया तो हो करके जो वाग है वही साम में अंतर्गत हुआ, सा च अमश्च इति हो गया साम, वही तत् सामनः सामत्वम्, साम में सामत्व है, घट में घटत्व है, तभी हम घट कहते हैं इसको, जिसमें घटत्व नहीं रहेगा उसको घट कहेंगे, इस प्रकार की जिसमें सामत्व नहीं रहेगा उसको साम नहीं कहेंगे, तो साम में सामत्व क्या है, कहते हैं वाग वे सा अम ऐसा अर्थात प्राण, अम प्राण है वाग वेई सा, सा एक सर्वनाम है, सकल स्त्री के लिए व्यवहार हो सकता है, कोई भी स्त्री पदार्थ सामने में उसको सा कह देंगे, कोई भी पुरुष पदार्थ है उसको स कह देंगे, तो कोई भी स्त्री पदार्थ है उसको सा कह सकते हैं, वाग ये भी स्त्री पदार्थ है उसको भी सा कह जाएगा, ये सब तर्क देंगे, कहते हैं ये जो आगे वाक्य है उससे निश्चित होता है कि पूर्व में ऋग और यजु को लेना है। टीका में देखिए पूर्व पृष्ठ में वाग वे श्याम, ये मंत्र 22 में है, तो इति अन्ते वाचः सामा साम सामानाधिकरण्येन निर्देशाद, ये वाक का साम के साथ सामानाधिकरण्य करके निर्देश दिया जाने से, अर्थात तो जो वाक है वही साम है, जिसको सामानाधिकरण्य कहते हैं निर्देशात, वेदाधिकारो अयम इति योजना, ये जो सब अभी चल रहा है ये वेद विषयक है, अर्थात यहाँ ये जो बृहति कहा गया, ब्रह्म कहा गया, ये सब वेद विषयक है। क्यों? वेदाधिकारो, आगे पता चलता है साम कहने से। शंका करते हैं तथापि कथम रिक्तम यजुष्टम व बृहति ब्रह्मणो, तो ठीक है साम के लिए कहा गया किंतु बृहति को आप रिक कह दिए और ब्रह्म को यजु कह दिए, ये कैसे कह देंगे? बाक को कह सकते थे, बाक को आप यजु कहिए, बाक को रिक कहिए, किंतु बृहति को कैसे रिक कह दिए और ब्रह्म को कैसे यजु कह दिए, इसके लिए कहते हैं तत्राह भाष्य में। तथा च वाग वे बृहति और वाग वे ब्रह्म, वाग वे बृहति 20वां मंत्र में, वाग वे ब्रह्म 21वां मंत्र में, अगर आप राजी हो जाते हैं कि वाग ऋक है और वाग यजु है, क्यों राजी होते हैं? क्योंकि आगे मंत्र में है वाग साम है, इसलिए वाग ऋक होगा और वाग यजु होगा, और जो वाग है वो बृहति है इसलिए ऋग बृहति होगा, जो वाग है वो यजु है इसलिए ब्रह्म यजु होगा, सिद्धांति ये तर्क देते हैं। तथा च वाग वे बृहति वाग वे ब्रह्म इति वाग समान समानाधिकरणयोर ऋग यजुष्टम युक्तम, वाग के साथ समानाधिकरण हुआ ऋग और यजु का, और वाग के साथ समानाधिकरण है बृहति और ब्रह्म का, इसलिए बृहति ऋग हो जाएगा, ब्रह्म यजु हो जाएगा। युक्तम परिशेषाच, वाक साम चला गया, परिशेष हो गया यजुर और रिक, तो ये दोनों बृहति और ब्रह्म में समानाधिकरण होना पड़ेगा, ये परिशेष है। टीका में परिशेषम एव दर्शयति, ये परिशेष कैसे है दिखाते हैं भाष्य में। सामनी अभिहिते, आगे 21वां मंत्र में वाक को साम के साथ कह दिया गया, कह दिया जाने पर अगर साम चला गया तो कौन बच जाएगा? ऋग और यजु। कहते हैं ऋग यजुषी एव, भाष्य में ऋग यजुषी एव परिशिष्ट, ये दोनों बच गया, इसलिए इनको बृहति और ब्रह्म के साथ समानाधिकरण कर दिया जाएगा। यहाँ ब्राह्मण को ऋग क्यों नहीं ले रहे और बृहति को यजु क्यों नहीं ले रहे? हाँ, क्या है ये जो क्रम आते हैं ऋग यजु साम, प्रथम मंत्र में बृहति कहा गया था इसलिए बृहति को ऋग के साथ लेंगे, और द्वितीय मंत्र को ये ब्रह्म कहा गया था, द्वितीय में यजु आएगा, ये ब्रह्म में ये भी हो जाएगा। अच्छा, आगे टीका में इतश्च बाघ समानाधिकृतयो बृहति ब्रह्मणोर ऋग यजुष्टम एव एष्टव्यम इति आह। इतश्च और भी कारण है, इतश्च अर्थात अस्मात् कारणात्, ये कारण से बाघ समानाधिकृतयो हो, बाघ के साथ समानाधिकरण किया गया जिनका, किनका? बृहति ब्रह्मणो हो, वो दोनों का ऋग यजुष्टम, बृहति ब्रह्मणोर ऋग यजुष्टम, तो ये भी कहना चाहिए और भी कारण है। क्या कारण है? भाष्य में कहते हैं बाघ विशेषत्वाच, तो बाघ विशेष कौन? कहते हैं ऋग यजुषी, तो ये अर्थात तो सामान्य बाघ नहीं है, सभी बाघ नहीं है, ये जो बृहति है अथवा जो ब्रह्म है ये सामान्य बाघ, सभी बाघ बृहति नहीं होते हैं, तो वो बाघ विशेष हुए बृहति और ब्रह्म, इसी प्रकार के बाघ विशेष हुए ऋग और यजु, ये भी हुआ, ये दूसरा कारण। भाष्य में तस्मात तयोर वाचा समानाधिकरणता युक्ता, तस्मात तयो हो, तय हो अर्थात ये ऋग यजुषु हो, क्या टिप्पणी दो नंबर बाघ समान, बाघ शब्द है ना, तयोः तस्मात् तयोर वाचा, तस्मात् के ऊपर बाघ विशेषार्थ का बृहति ब्रह्मण, एक नंबर टिप्पणी, तयो का अर्थ ये बृहति ब्रह्मण, तब बृहति ब्रह्मणो वाचा समानाधिकरणता युक्त, बृहति और ब्रह्म ये दोनों वाक के साथ समानाधिकरण युक्त। तो अगर ऐसे ये दोनों को विशेष मान करके वाक के साथ समानाधिकरण करके बृहति का अर्थ ऋक् और ब्रह्म का अर्थ यजु ऐसा अगर नहीं करेंगे अविशेष प्रसंगता अर्थात सकल वाक बृहति हो जाएंगे, इस प्रकार की हो जाएगी। बृहति शब्द से अगर ऋक् को नहीं लेंगे तो अविशेष प्रसंगाच अविशेष ये दोष आ जाएगा। टीका में तत्रैव हेत्वांतरम आह अविशेष प्रसंग, इसको तीन नंबर टिप्पणी देखिए, थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए विषय। युक्ता इति सामान्य विशेषयोः समानाधिकरणस्य नीलो भट इत्यादौ प्रसिद्धत्वात्। सामान्य और विशेष में समानाधिकरण्य होता है, जैसे घट हो गया सामान्य, नील हो गया विशेष, तो इसमें समानाधिकरण्य होता है, ये प्रसिद्ध है। इसी प्रकार की अन्यार्थत्वे अगर बाघ हो गया सामान्य और बृहति हो गया उसका विशेषण, अगर इस प्रकार की नहीं ले करके बृहति शब्द से ऋक् ऋक् हो गया विशेषण, अगर इसको नहीं ले करके अन्य कुछ पदार्थ को ले लेंगे जो कि बाघ सामान्य में अंतर्भाव नहीं होगा, तो वहां समानाधिकरणीय नहीं कर पाएंगे। जैसे नीलम उत्पलम हुआ, तो उत्पल हो गया सामान्य, उसी का एक विशेष हो गया नील उत्पल, तो अगर यहाँ नील नहीं ले करके आप कुछ और अन्य पदार्थ ले लेंगे, कहेंगे हम कुछ अभाव ले लेंगे नहीं तो घट ले लेंगे, तो घट उत्पल इस प्रकार के समानाधिकरण नहीं हो पाएगा, आप वहां विशेष को ही लेना पड़ेगा, तभी सामान्य के साथ समानाधिकरण होगा। अन्यार्थत्व तयो हो बाघ वे बृहति बाघ वे ब्रह्म इति श्रुता समानाधिकरणता अनुपपन्ना स्यात्। अगर उसका विशेष को नहीं लेंगे तो सामान्य के साथ समानाधिकरण नहीं हो पाएगा, अविशेष प्रसंगात समानाधिकरण नहीं हो पाएगा। टीका में प्रसंगमेव व्यतिरेक मुखेन विवृणति, प्रसंग क्या अगर आप विशेष को नहीं लेंगे अविशेष हो जाएगा तो समानाधिकरण नहीं हो पाएगा, इसको व्यतिरेक मुखेन दिखाते हैं। भाष्य में साम उद्गीत इति च, जो साम है वो उद्गीत है, उद्गीत है साम का एक भाग होता है, हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधन, ऐसे पांच प्रकार की ये साम का पांच भाग होते हैं, ये छांदोग्य में विचार आता है। हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधन ऐसे पांच भक्ति का साम कहते हैं। उद्गीत साम का एक विभाग है, एक विशेष प्रकार के साम को उद्गीत कहा जाता है। हिंकार प्रस्ताव उद्गीत आगे प्रतिहार निधन ये पांच भक्ति का साम, छांदोग्य में पांच भक्ति का साम का उपासना है, और कहीं सप्त भक्ति का साम भी होता है, सात भाग होंगे साम का, सात भाग होंगे, उसमें आदि और उपद्रव ऐसे और दो भाग अधिक आते हैं। तो वहां कहा गया छांदोग्य में कि साम उद्गीत, तो उद्गीत साम का एक विशेष है अवयव, एक विशेष प्रकार की साम को उद्गीत कहा जाते हैं। देखिए सामान्य विशेष में समानाधिकरण कर दिया गया, तो इसको प्रमाण देते हैं। इति च स्पष्टम विशेष अभिधानत्वम, इसलिए विशेष का कथन हुआ ये स्पष्ट है, जैसे उद्गीत विशेष हो गया साम सामान्य हो गया, इसी प्रकार की यहाँ बाघ सामान्य हो गया, ऋग और यजु ये सब विशेष हो गए तो समानाधिकरण हो जाएगा। उद्गीत ये एक मंत्र विशेष होता है, गान किया जाता है, वो एक साम एक प्रकार की वो साम है, और साम मंत्र कहते हैं उनको जो नियत पादावसान है, ऋग मंत्र है किंतु गायन किया जाएगा, सभी ऋग मंत्र गायन नहीं किया गाया नहीं जाता है, किंतु कुछ मंत्र होते हैं जहाँ विशेष स्थिति में कर्म में उनका गायन होता है, जैसे कहीं कर्म में जाकर कहते हैं ईशा वास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत, इसका गायन नहीं होता है, कहेंगे क्यों, ये तो ऋग मंत्र है नियत पादावसान है, होने पर भी इनका गायन नहीं होता है, जिनका गायन किया जाता है गान किया जाता है उनको साम मंत्र कहा जाता है। नहीं ये तो हम लोग सब पढ़ते हैं जो पुराण इत्यादि नहीं है, मंत्र में वेद में अनुष्टुप आते हैं, त्रिष्टुप आते हैं, बहुत आते हैं, किंतु सभी गायन नहीं किया जाता है, गान नहीं किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, पढ़ना है, पारायण करना है, किंतु कर्म में विशेष रूप से जो गान किया जाता है उनको सामो कहा जाता है, वो ऋक है किंतु विशेष ऋक है। अच्छा तथा टीका में जैसे साम उद्गित में सामान्य विशेष होकर के समानाधिकरण हुआ तथा बृहति ब्रह्म शब्द योरपी विशेष अभिधानत्वम युक्तम। बृहति और ब्रह्म ये दोनों भी बाघ का विशेष है, तो बृहति शब्द से ऋक को ले लिया गया और ब्रह्म शब्द से यज को, ये भी विशेष है, अन्यथा नहीं लेंगे तो अनिर्धारित विशेष योर अनर्थ क्या पत्ते, खाली बाघ बाघ कह देंगे, ये बाघ से किसको लेना है अभी, इस प्रकार की नहीं करेंगे, अनिर्धारित विषय होगा तो अनर्थ क्या पत्ते, अनर्थक है, एक ही बार बाघ कह दीजिए, प्रत्येक मंत्र में बाघ बाघ कहते हैं, तो बाघ के जो बृहति कहे बृहति कुछ विशेष को नहीं कहेगा तो बाघ से किसको लेंगे, सामान्य को लेंगे, तो एक ही बार कहने से होगा, अनर्थ क्या पत्ते, अनर्थ क्या पत्ते। और विशेष अभिधान से बाघ मात्र बाघ भी बृहति कहा गया, और बृहति ऋक को नहीं कह करके बाघ सामान्य को कह देगा, ये बृहति शब्द क्यों कहे फिर, ये वृथा हो गया, बृहति का अर्थ अगर बाघ सामान्य लिया जाएगा, बृहति से ऋक को नहीं लेंगे तो कहते हैं विशेष अभिधान से, विशेष अभिधान बृहति शब्द करता है, इससे ऋक को नहीं लेकर के अगर बाघ मात्र को लेंगे तो उभयत्र पौनरुक्त्या, बाघ कह करके फिर बृहति कहते हैं, बाघ कह करके फिर ब्रह्म कहते हैं, ये ब्रह्म अगर बाघ के साथ बिल्कुल बराबर हुआ, कुछ विशेष को नहीं कहेगा तो ये व्यर्थ हुआ, पुनरुक्ति दोष आएगा। अच्छा द्वितीय चकार अवधारणार्थ, द्वितीय चकार भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में दिया अनर्थ क्या पत्ते, जो च है ये अवधारण करने के लिए, अर्थात तो अनर्थक होगा अगर विशेष बांग मात्र को कहेगा तो अनर्थक होगा, अवधारण कराते हैं। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।